بیان دے دا انفاق او دا جہاد فی سبیل اللہ، ترغیب ورکئی انفاق تا، مان لگول تا، او جہاد تا پلا رضا اللہ کی. اور اب صورت مزد صورت سردا دے چکل مزد صورت کی نبی دا شرک فیلی شوا نبی دا شرک دل برکات سرا نقدی دے کی ترغیب ورکئی جہاد تا او مان لگول اللہ او زجر دے متقاتلین ہوتا چاہی سستیا کئی. دویم مناسبت دا دے کہ پمل کی صورت کے آخر کی ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، ندا صورت دین شروع کر فسبح للہ ما فی السماوات والارض سرا. دریم مناسبت دا دے کہ کلم کی ثابت اشوا کی برکت داد اللہ دا طرف نہ دے، برکت اچون کے اللہ دے، نبتی صورت کی وئی مال الگ ہوئی اللہ پلا رکھی دل پار کی اللہ دلپ مال کی خیر و برکت واچی. درشانی ملک کی صورت سلورم مناسبت، ملک کی صورت کی خطاب کافر سرا آغا درم اڈل ہوا داغا ڈل نا کہ اللہ بھی واما انکان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تصلیت جحیم. او دا آغا ڈل ہوا کہ اللہ بھی افبہاد الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. نبسپتی صورت کی وی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مطلب دا ہے کہ استاس و عادت اگر ایمان راولی دا اللہ تو کتاب کرن دی، او استاس و رزق و عصد دینا تصدیق وی یقین دی فاکس دا کافر وان دا ربط قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ویلے جو سمرا خیستا ربط استاس و عادت دی دا قرآن کریم نا ایمان راولی پا آگی باندے استاس و حصد اسی دا قرآن کریم نا ایمان راولن پا دی باندے و تصدیق دا دی پا خلاف دا دا گڑلی باندے وی حاصل دا دی چتاس و آگا مومنان جور شئی چی آغاز وو گلو لتقدیشی مقربین او اصحاب المیمانا او درے مڈل مجوری گئی چی مکذبین او ظالین بتوئی ایمان والی بدی قرآن کریم و مال لگوئی. او یادا چی وی دا سورت دا پر زید علت باندی واقعی شعر رفار دا مخ کی سورت چی دا مخ کی سورت پا آخر کی وی فسد پہ حدیث میں ربک العظیم نید دی سورت پا اول کی چی شروع شعر نو علت دا دی ذکر کرے چی دا اول دا اللہ تاکی بیانوا او دختل رب دا غیر دا نم دا غیر پاکی بیان کا او کپاکی دا پل رب باند اسی گا دا غیر دا وجہ دا غیر چی سبح للہ ما فی السماوات والارض اسمانون اور مگا کی چی سوکم دی نا غد اللہ پاکی بیانی مطلب دا تم دا اللہ پاکی بیانوا. اور سورہ حدید کی ترغیب ورکر مان لبول لہ پر سو طریقو باندی، اول طریقہ باندی ترغیب چی بولا دا مان دا چاہو تال پاکی شوے دے نو علا دا مال ورک دا اللہ پلا رکی وما ید کی وی جعلکم مستخلفی نفیر اللہ تعالیٰ بجی کی جانشین کر دی دیئے دا ورک دا اللہ لا رکی نو دے دے اوی نا دا خود ما مال دے مال دا چانا پاکی شوے نا دے نو اللہ وی اے دے میں طریقی سر ترغیب لسم آیت کی جزا تال چان پاتی شو نوے اتان پاتی کی دو والا دے وللہ میراث السماوات والارض دا مال با پاتی شی ستانا دا عرص با اللہ تا پاتی کی جنوی لگو دا اللہ پلا رکی وما لکم اللہ تنحقو بی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض درین طریقی سر ترغیب ورکی چیزا خیر غیر رحمان تانا نپا دی کی خدا اللہ لے قرض ورکا یو لسم ایت کی من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم سوک دے اگر کس کی اللہ لے قرض ورکی اللہ بے والا دوچان کی او بہتر بدلہ بے ورکی خدا اللہ لے قرض ورکا نسلورمی طریقی سر ترغیب چگور تاز مال پا حقیقت وانی سوچ کرے کت مال دا اللہ پلا رکے نہ لگے نگرد دنیا دا جوان دا سی نسار دے چل شلوم آیت کی لائق و لہو و دینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کما سلی ریسی ناجب الکفار نباتو اللہ وی گرد دنیا دا جوان دا سی نسار دے چل بھی آبتی بھی خواہش دے یو بل باندھے فخر دے یو بل باندھے دیر والے دے چی وہ بدمان سیوا کم اگوئی زب بدمان سیوا کم دیر والے دے یو پر بلا یعنی پیو پبل باندھے پمالو او پا اولاد کی دس مثال ہے لک باران چوشی اور دزمت مخف پل شیشی بس بیا خدا رشانی نہیں بلکہ دیا دیوال کی راشی نو اچھی نو دل بلو گردی نو دک کشانی دی دنیا یو لبن دی وقت رونک دے یو رونک دے یو خون دے دینت دے قدران لبدان نئی ذکر ورپسی وفی الاخرت عذاب شدید او بیاوی ومغفرت من اللہ ورحمان یا انزمی طریقی سر ترغیب ورکی کہ گورا مال اولا گو دا اللہ اللہ رکھے کتو ہے کس مصیبت پر آتی خی او دی مال سر بنکل کی گی دا عرص ما مخیلی کلی گی مطلب دا مال سر مصیبت اگر نو آبس کی گی تو مال دا اللہ اللہ رکھے اولا گوا او بیا جو محصد صورت اگر شروع دا دا انگشتم آیتنا چو انزلن الحدید بی حباس شدید و منافع للناس پاکی بیان اللہ تاغس چیلی پاس مانو جو پاس مجھا کی ادا اللہ دور اور حکمت والا ہے دی اللہ دا پار دا پاس سید آس مانو جرم کی گنجی پورا مرکول کی ادا اللہ پاری وشے میں قدرت والا ہے هو الاول دا اللہ دا اول مطلب دا اللہ موجود او دا اللہ رستانے مخلوقات طول بنی ادا اللہ بنی والظاہر والباطن او دا اللہ ظاہر پیت بار دلائل سرا او دا اللہ پٹ پیت بار ذات سرا ادا اللہ پارے وشے مائنے دے پوا هو الذی دا اللہ وزاد دے جتی دا کری اسمان نوز مکا پشپکو ساتو کی پشپکو رضو کی ابے غلبہ سرکے دا پارش ماندی مانا چرالی گل شول ناگ دلو پکار و ما یندر من السماء آغا چخکتر آجیل برانا او وما او آغا پا آغا سمان دی پوا دے چخیجی پا دی اسمان کی او دا اللہ تاو سر دے تم دے کی دی ایتاسو اللہ پا آغا سکی تاو سامل کوئی جن کے دے سپارا دی اللہ با شاید آسمو امنو جزم کرا افاس اللہ لواپس کولی شکولی دی پہلی ننباسی پا پڑا دے کی اننباسی رد پشپا دی او دا اللہ پوت پر آزمو سینو مان رہی اول طریقے سر ترغی چمال الگ وی اللہ لا رکھی گردا بچاؤ تو بجی جان نشین گر بولے شویا چالی او چال لڑشی مان رہی پال پپے نمبر دے اللہ وانے وان ہوئے کو او مان لگوئی داوسنا چکر دوری اللہ تاسو جان نشیم بری جی پاچ جی کن کی بری جی پسار کسان چیمان ہوئے من کم ستا سنا وان ہوا کو او مان لگو دپارا لڑی بھائی آجر کر دیر آجر میں وما لکم او سری تاسو تا لا تؤمنون باللہ ایمان روئی تاسو باللہ واندی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم بلی تاسو ایمان روئی تاسو پر اخبر واندی وقت اخذا او پتاکی سر آغست دا اللہ مضبوط آغست آسنا کچرے ہی تاسو مومنان هو اللذی دا اللہ غزات دے ينزل على عبده كراليك بفضل من دوان دي آياتنا واضح دير بار جوخي الله تاسو من الظلمات دتي عرود دي جنين الى النور عادل انتا ويقين الله بتاسو وان دي دير بيات من حربان رحم كون كره وما لكم او سبی تاسو تا اللہ تم حقوقی سبیل اللہ دوین طریقی سر ترعیب آغا دا چھے دے ویا نا دا زما مال دے چان والا پاتی شرین دے نا اللہ وی را زما لارا جولا گوا جنین مالا با پاتی شیا دا مال با دی مالا پاتی کی جی نو زما لارا جولا گوا نا اللہ وی ومال لکم او سیتا ستا دا چھے مال با نلگو اتاس پلار دا اللہ کے او خاص اللہ لا میراث السماوات والارض پاتی کنلاس منو درم کی لا یستوی منکم برابر نشی کی دستا سنا رسوک انفقا چھ مالی لگو لیا من قبل الفتح مسکل فتحنا وقاتل او جگر اکڑیا مطلب دا غدیر کو ضرورت وقت ہوا اولائی قدر کسان دیر لیدی پدر اگر کی دا کسان انفقو چھ مالی لگو من بعد رسول فتحنا وقاتلوا او جگڑیوں کا وکلن او داریوں سرا لود کرے اللہ دے جنت اللہ پاو سے جتا او سامل کو خبردار دے من غلذی سوک جا وکس درمی طریقی سر ترغیب سوک جا وکس چور دل کی اللہ تا ورک رسیستا فرد جنب کی اللہ دی ورک للہو دپارد ادپارد بے اجر بہتار یوم بکم رضوانی چینی وط مومنان چڑی و مومنان خلی یسعا چھے روان بیا نور ہم روان دیا بین آئی جی ہم روان جد رئی و بیمانی او کی طرف دیتا ندی دو طرف رو لبدن تیاری سو نانا دادوے یاد کرلا روان دے و خیط رب مطلب ہے جب طرف لب عمران آئی شال عمران آئی مشراف ملی اوم انتظار اقتباس سلوئی نیزان کی وئی پاری نور چی دان اگر رانا سیسا بستلا منقتا جسم نوری کن چواف لمنگا درانا ستا سنا تا سلمنگا دان لرانا لگوئی لشی واپس شئی وراکم رستو بل دنیا لگر شئی بس طلب گئی رانا مطلب دا غرانا ندا چندین رانا بستو شیئا وہی راپا سے تو وہی یار نم پشمنی نہ رہے کرن چاول ہے بولی یہ بس دبئی کیوں پیلے منہ تو دیوا بولا گولا اور بیا پھر پیلے لو کہ پشمنی مکڑے رہے ارے کہ دیوی نہ نور نہ گستی دو نور نقص بسم نور کو تو اور خود اور نہ گستی دلے کی گیا خدا کو دغن را ران را چتا سو بے والی مزان لبرانا ہو گئی دا دی انتظام اور دنیا شوے دے بھائی دنیا لڑ سی دنیا چتوا کئی واپس روس تو کل دنیا کا پست لگ گئی رہا بگرے بابا بھی باب پسب والے شی پمند چٹی وال چٹی دیوال پار بدر وال رہی بات رحمت دن طرف دی دیوال پدی چلے جنت پدی چلے رحمت جنت او ظاہر دی من قبل العذاب طرف دینا دے عذاب دی جہت دینا دی طرف دینا دے عذاب مطلب دا ظاہر طرف بازا دیا آواز اور پولیشی جیتا دنیا چند خبری پولی الم نہ کم آم سورسا جتیل سی دیا بندیا ہوئی الم نہ کم آم اینو منگتا سارا او داد بے فند خلق خبری حضر شیر رحم اللہ بھائی چکم معصوم ضروری ناغوی ما سر سود دیا او چکم معصوم ضرورنی ناغوی دو چاپ لے ما حلکہ دو چاپ لے نالم نکم ماکم اے نومنگ تاسو سارا دا خنوی اے تاسو من سر نوی دانوی بلکہ سوی اے نومنگ تاسو سارا لکسور بکری ولکی ترسی کرنا اما انما نحن مستعذرون او سور نساک فإن كان للمؤمنین کچر مؤمنان دو پارسی سید غلبی ندیوی علم نکم ماکم وإن كان للكاذبین نصیب نقالو علم نستحفظ علیکم ونمناکم من المؤمنین علم نکم ماکم ایوم یتاو سرا قالوا نوائی ولا مؤمنان ولنا لیکن تاسو کی ویا فتن تم انفسکم گن کے چولی تاو دان نخبل فتنہ کے چولی تمرائی کے چولی تاو دان نخبل انتظار کو تاسو او شک کو تاسو او تو کے چولی وی تاسو خواہشاتو تردی پوری چرارے حکم دا اللہ ادو کے چولی وی تاسو لپا اللہ میں دو کباب شیطان نفال یوم پس من رہے لا یغفظ منکم فدیتون نوشی اغسطے قبل اول استاد نزل فی دیا اون دا آل تسان میں جو کبری کرے وما واقم النار او غیت استاد بیور ہی مولاکم داور لا اکتا ستا او بزر واپس کی دوئے داور علم یعنی اللذین آمنو اے مدنی دیشے واسو آل کسان کا جی مان روئے ہم تک شاہ قلوب ہم لے ذکر اللہ دا چی پیر شن دی ذکر دا اللہ تا وما نزل من الحق آل چی راگل دے من الحق دا حق نا پھر اللہ کی تاب دے دے ہونا اگر پیر واجد شیع ولا یکونو او نکی بشان دا آل کسانو جو ورکر شیر ورکر کتاب من قبل مخیرینا پس او نشی جائی پشان تر آل کسان ہوا چور کرشے ور تا گیتا مزدی رینا پس ایبل شپاہی بانی مودا پس سخص و لنا دی او دیر دی نو فاسکی نا فرمان دا اللہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ آغا اند بل نور مرگرو ڈاکوان اسارا دی ذکر دا اول کی مجھول ڈاکیو ڈاکو اور کتا اتری مشہور ڈاکو نوراگل رے نور مرگریا آگا اور سرخ کا تبھی ادے کوٹی لا خطل ہے کوٹا وہاں جو لا رہے چکے اتنی خوتی تھے یہ اوسط لگا تلاوت کئی اور پرزور تلاوت کئی دا آیت وی علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ نبال جوڑی جزد قسمت اللہ دیدار کیوا اور دتی دا آیت واورید نبال حالی بلدلش اپا کوتا بانی وی بلا الان بلا الان بیشک اس راگ لے وی اوس راگ لے وی نبال مرگری ولوی جاستے خلق خبرے نبال دے راستہ دے شکے پریخ او دیدا اگلا کولی پریخ او دیدل او توبے او استیدا سی مومین جور شوا نداغ ذکر اگا اس دا نیکان و خلقوا سر فرش کی اس پا اثر کی گیا اول کسو مشغول ڈاکو دا شانی حضرت عبداللہ بن مبارک اغم رباب بے والو او یو باز کی ناس تو اللہ قسمت را دیدار کو نجوڑی ال سے توبہ اختیرا او دے نیم عمر اگے علم خدمت کی لگی بلے او نیم عمر جہاد کی لگی بلے دے چر میدان جہاد میں اگر پل مرگری کا خط لے گلے ہو پل مرگری تے خط لے گلے ہو او پائی کی اگدا اشار لے لی دیا چکچاری ساسوا مخونا بس پل اوخ پل وندی کی نو زمونگا مخونا او مرائی اگر زمونگا پا وینو باندے لوندی گیا اگر زمونگا پا وینو باندے لوندی گی نستاس لائے دا مبارکی امون لائے دی دا خوشبی مبارکی فنحورنا بدمائنا تتحببو دسی چودا شہر اگے والا رالی گلی اعلم کوشی یقین اللہ جو اندائی کرم کا بعد موتے ہاں پر دوچوالی دے دینا پتا کی سارا واضح بیان ہوں گا تاسلا آیا سنا لال کمتا کلون دیر پار کی تاسو کلو کئی دیر پارا کی تاسو تا کلون آ کلو کئی ان المصدقین والمصدقات یقیناً خیرات دون کی سری او خیرات دون کی خضیہ دا تصدق نرے یعنی متصدقینا فغتا سواد شوی را او سواد کی مدغم شوی رے لوری مصدقینا یعنی متصدقینا او متصدقات ہوا نو یقیناً خیرات دون کی سری او خیرات دون کی خضی او چو غرد رکے اللہ تا قرضاً حسناً ورکت ایستا دیچن با پیشی گئی دا پارا مال دا دی ولہم اجن کریم از پارا دی بیا حجر بہتر اواز کسان چیمانی رو پا اللہ پا پیغمبران رضی اللہ باندی اولائی کتر کسان ہم صدیقونا ہم دی رشتی و شہداء او شہیدان گواہان عند ربیم و شہداء او گواہان عند ربیم در اپل سرا ادپار دی بی اجر دی اوران دی والذین آواز کسان چی کفر کرے انفت درو کرے آیات نومیتا در کسان جی اصحاب الجحیم جہنمیان اعلمو پوشیا سلورم طریقی سر ترغیب اغدا چوبورا دنیا حقیقت سے دیا یو رونق دے یو وحلی و بالوحلی نو علم حال دا اللہ لارک اولا گویا اعلمو و شید یقین انزند دنیا لعبون لبیلی و لاہون او عفسی و زینتون او خائست و تباہرون او فخر گولیا یو تربل بینکون فمین سہدو و تکاثرون او دیر والے دے یو ببلوانی فلم والے والاولاد فمالنو پا اولاد کیا چوارو قسمہ مال ددن اتیاد کما او اولاد بھی ددن دیلیا کما سلی ویسے پشان تدباران دے چتاجو کے چی زنگار لا نبات ہوشن کے لدیا نپا قدیم عربی کے زمیندار تا کافر ویا اولی غطا کاف پارا پمانا دا پتھول را دی او زمیندار اغم کفرون از مدد دکھتایا نغطا والا کافر ویا آج ابل کبارا چاستا جبکے جائی زمیندار لشن قید دی تو میں ہی جو پیاؤت شی بسینی بات دا دیا او بیاشی خطواما زندول او پاخرت کیا زامن شدیلون عذاب احساس او بخن در اللہ اترون اور رضا منتی آزا اللہ دا او ندے جواند دنیا اللہ مطاول غرور مگر سامان دوکی سابقو واندوالے اوکی دیو بلنا الہ مغفرت من ربهم بخنطا طرف رو بلنا او جنتا کتلن والے رائی پشانتا کتلن والی آسمان و ظلم کے تیار کرے شوے دے دا جنت پار دا کسانو چیمان روڑے پا اللہ و پا پیغمبرانو دے اللہ دا رن حرمانی دا اللہ ورکی اللہ دا چاہتے کی فرسشی اللہ خاوند مہربانی میرے ما اصاب مصیبت نرسی کی سو مصیبت تنگر طریقے سر کر دی غم برا دی خاج برا دی رو رندو برا دیا نو دا مال نلگو دا بل پکار شیا نلاوی ما اصاب مصیبت نرسی کی سو مصیبت فرمگا کی انا پا نفسوستا سکی مگر دی فی کتابیں و لوح محفوظ کیا من قبل ان نبرأها مشکل پیدا کولو زمانگانا جوڑا ولو زمانگانا دین نفسلا دا نفس لامنگارو پیدا کرنو دا حال پلک دیا جدا و ضرور رسی ان ذالک یقینن دا کار پا اللہ بین ویسان لکے لا تأساو دیر پارچ خفن شیطاسو یعنی اللہ تعالیٰ خبر در کوا چدا سر حسی ندا پلک باندی رسی اولی اکیلا تاسو دین پارا چی خبر نشک تاسو پارا سرانی چلا رستا سنا اونا خوشحالی ہو کئی خوشحالی رستا کبر پارا سرانی چی درکلی دی اللہ تاسو تا اللہ نے نفاتی جاری ہو تکبر فخر کن کی سرا آر کسان سنتیا گئی او حکم کئی خلق تب سنتیا باندی ومن یتولا آسو کی دوستی اکڑا رئی سر واوڑی دو کہ اللہ حکم پذیر آنورو بس یقین اللہ والغنی الحمید اندر بی پر واسطہ لے شویا ومن یتولا آسو کی واوڑی دو مانا دا اللہ حکم پذیر آنورو سنتیا اکڑا مال اون لگو دا اللہ پلا رکیا بس اللہ ان دیو بھی پرواز تہلے شرے لقد ارسلنا رسولنا فتاتی سرا رالی گلی دی مونگا پیغمبران پل بل بیناتی پا مجھے روح کارو باندی وان دلنا ماہم الکتابا اور رالی گلی مونگا دی سرا کتاب والمیزانا او طول مطلب دا دادا اللہ کتاب دا سو طول دا پارا دی يقوم الناس بالقسط دير بار جدري خلق بإنصاف باني وعن ظن الحديد اور علي قرر فيدا قرر منذ اسبنا فيه باس شديد شبا دجر سامان دا جنسا ومنابع للناس او فايدي بار خلق الله وعي منذ اسبنا فيدا قرر فديك سامان دا جنسا خدي حضر الشير رحب الله بوي فلان کے تاریخ چل منٹ تم سلو بجی اور باری نے کسان رال دخلا مفتی فرید سے اور دل ہوئی سیدھا شان اج تمنا دو تبھی دا مسائل دیا نپدی باندھی جگا تو بل کال وسر اللہ وی وان دل الحدیدا فيه باس شديد ومنافع للناس نو فتح ورقا وغيو اقص لالل او چلالل انو ازن مرگری اغوش تشول زن جلاوطن شول او اغذائی باندی قربانی تیر شوا نو نن پا اغذائی که دمونگا سر قدر مدرسی دی او اغا چلی دی آرد تا دا مسلی دا توحید بحار دی خدا تمہارا جی غلط فتح اور کل سارا اب تک کسان برشول اور شہادت اگئی کے ملاوش اور دن کسان اگر کگا والا بچے تئی پہ خبر خواہ کی اگیلا ادا سے رہ پذائے اگئی ہجرت کو اور تم اگئی پاگ کل رہوں گی ہجرت کی پراچری اور مسئلہ اگر اب تک لاری بالکل بہار دے دانے کی گنی حد تک مسئلہ انسوا ددی ظالم دو وجہ نے جدا سے غلط فتور کا انا التا اوی باندی وسری او چلی دی او غیتا بنی مرگو تا شہادت ملاو شو ان الله يقينا الله قوي عزيز طاقت ورور دے ولقد ارسلنا نوحا ابو تاكي سر لے گلو نبی علیہ السلام مطلب دا دیدنا سورت دو منشا دا پنجشتم ایتنا کہ جہاد فی سبیل اللہ دے ولقد ارسلنا نوحا ابو تاكي سر لے گلو نبی علیہ السلام اے ابراہیم علیہ السلام او گردول منگا پاولا دے دوارو کی پیغمبریوں کی تاب و پسبا دے دینو ہدایت منگ کی او دیر دے دینو نا فرمان دا اللہ تم مقب دینا یا ورپسی کمنگا علا آثارہم ان ورپسی راولی دل منگا علا آثارہم رسلو دینا برسولینا پیغمبران کل وقب دینا یا عیسیٰ بن مریم اور پسی کمنگا عیسیٰ علیہ السلام غیر مریم اور کمنگا دل انجیل وجعلنا كرغور منجا پرندا کسانو کی کتابی داری کروا ددی کتابی داری کروا ددی عیسیٰ علیہ السلام نرمی و رحمت رافت و رحمت نرمی و مہربانی رحمت و رحمانیت او پیری یہ تو درو ہا چیزان میں دو اکری ولی بی کی ویلہ ما کتبناہا علیہی نو مکر اکری من گیا تن پر ایوانی اللہ بتیو آر رضوان اللہ لیکن طلب کول درزاد اللہ من کے طلب کول درزاد اللہ مکر اکری تو دائی جزان میں پیشو اکلا فما راوہا پس رعایتن کے دائیو دی پی رئی حق کا رعایت ہے مناسب رعایت دیوان میں فآتینا الذین فسورت مجاو کسانو تا چیمان روئے منہم ددینا اجرہم اجر ددین او دیر ددین اونا فرمان دا اللہ او دیر ددین اونا فاسق اونا فرمان دا اللہ اے مومنانو اوی اری گئی دا اللہ نا ایمان لاری پا پیغمبر دی اللہ وانی مطلب دا تا عیسیٰ علیہ السلام منی نپدی پیغمبر وان دی ایمان راڑی ایوتکم درب کی اللہ تاسو تا کف لینی دواندی من رحمتی دا مہربان اپرینا او با دربی تاسو پار رانا چی غی بتاسو با دیواندی اپسن بوکی تاسو تا اللہ دے پسن کونکے ورحم کونکے لے اللہ عالم اہل الکتاب لے اللہ عالم دا لا غائب دیا نمانا لے اللہ عالم اہل الکتاب جس پار کی پوشی اہل کتاب اللہ یبدرونا دا چی وس نرکی کی دائی فتشیوان من فضل اللہ مہربانی دا اللہ نا وان الفضل بید اللہ آیتن المہربانی دا پلاس دا اللہ کی دا ورکی اللہ چالے جو خوشی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مقرر کو واللہ واللہ